List do Konrada Dobrskiego. Poświętne dnia 5 maja, sobota, 1866 rok. List twój z 21 kwietnia odebrałem dziś dopiero, dnia 5 maja, sobota. Nie sądzę, żeby tak długo leżał na poczcie, myślę więc, że w twoim biurku. Jeżeli zatem nie odebrałeś książek, o które pisałeś, nie moja w tym wina? Teraz najprędszą okazją będę, zdaje się ja sam, jeżeli egzamina mają się zacząć około 10-15 maja. Żyd każdą posyłkę trzyma miesiącami. Nie wiem, skąd ci przyszło do głowy, że ja myślę zdawać tylko jeden egzamin. Na Wielkanoc wiedziałem, że dwa i teraz do pierwszego się sposobię. W domu także powiedziałem, że dwa. Ustępy z gazet więc zbytecznie przytaczałeś, mogąc coś innego w ich miejsce napisać. Nie wiem także, czyś się nie omylił, przytaczając termin 5-10-15 maja na rozpoczęcie egzaminów. Szczególnie i data 5 maja zdawała mi się za wczesną w porównaniu z zaczęciem przyszłorocznym. Zresztą nie wiem, napisz wyraźniej. Piszesz także, że o wszystkim nie omieszkasz niedługo donieść. Tymczasem na trzeci już ten mój list odebrałem jeden. Jeżeli tak spiesznie będziesz nadal donosił, to zapewne prędzej będziesz mógł opowiedzieć w Warszawie. A gdyby też egzamin rzeczywiście rozpoczął się 5 maja, w sam raz dowiedziałbym się o tym. A zdaje się, że napisanie kilku słów na arkusiku papieru, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o interes, jest stosownym i nie kosztuje wiele ani fatygi, ani czasu. Ja przynajmniej przy największym zajęciu znalazłbym zawsze czas na list, na to dosyć 5 minut. Piszę równocześnie do domu, tam więc będziesz mógł, jeżeli zechcesz, dowiedzieć się obszerniej, że wiedziałem o egzaminie maturitatis, czego i z poprzednich listów moich łatwo domyślić się mogłeś. Napisz więc mi stanowczo, choćby na koszt, byle więcej i częściej, kiedy mam przyjechać do Warszawy i jak egzamina odbywać się będą. Z egzaminu do waszej szkoły, jak ją nazywasz, choć powszechnie nazywają ją główną, śmieję się. Jest to bowiem głupstwo w porównaniu z maturitatis. Bywaj zdrów, oczekuję odpowiedzi, wkrótce. H.S. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.